Co was tak śmieszy? Witajcie. Przepraszam za spóźnienie. Gohan, co to za wdzianko? Mama mówiła, że muszę zawsze dobrze wyglądać. Przecież to zwykły biwak. Co też ona wymyśliła? Ale ty masz duży plecak. Co w nim jest? Właśnie. Mama przygotowała dla mnie różne rzeczy. Mam podręczniki szkolne, a także urządzenie do nauki przez sen. Mam też spray na komary, tabletki na biegunkę i poduszkę. Mój budzik. Woreczek przypraw. I masę konserw. Popatrzmy, mam jeszcze... to i to, a nawet... Pożar! Pośpieszmy się. Ogień zaraz tu dotrze. Trzeba uciekać, ale którędy? Gohan, ugasimy ogień przy pomocy ki. Potrafisz tak? Tak. Dobra. No, możesz już uciekać. Przez chwilę myślałam, że już po nas. Całe szczęście. Zwierzęta nie mają gdzie mieszkać. Biedactwa. Gohan. Bulma, pożyczysz nam smoczy radar? Smoczy radar? Oczywiście. Macie dobre serca. Panie Krillan! Największa bitwa na Ziemi. Duży smoku, wracaj. Przestań. Boski smok przywróci las do naturalnego stanu. Prawda? Boski smok naprawdę wygląda groźnie. Nie dziwię się, że duży smok chciał się przed nim bronić. Czekam na życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. Proszę, przywróć las do poprzedniego stanu. To będzie proste. Spełniłem wasze życzenie. Żegnajcie. To łaskocze. Panie Tares, wykryliśmy ślady życia na Ziemi. Nie może być. Przecież na tę planetę został wysłany Kakarotto. Już dawno. Ta planeta będzie idealna. Panie Tares, mamy powody do radości. Gleba Ziemi będzie się wyśmienicie nadawać do zasadzenia niebiańskiego drzewa. Goku, jak woda? Jeszcze trochę za chłodna, Chichi. Tato, zmierzmy się. Dobra. Goku! Przegrałem. Duży smoku. Gohanku, widzisz? To właśnie przyjaciel, o którym ci wspominałem. Jestem zaskoczony, że mnie odnalazłeś. Śliczny, prawda? Z której strony? Gohanku. Naprawdę, Gohanku, stajesz się coraz większym łoburzem. Odkąd spotykasz się z przyjaciółmi Goku, nauka zeszła na drugi plan. Chichi, nie przesadzasz? Goku, nie wtrącaj się. Jak tak dalej pójdzie, to będzie szlaban na żabawę. Będę się więcej uczyć. Cały mój Gohanek. Czy duży smok może z nami zostać? Ma wrócić w góry. Tu nie ma dla niego miejsca. Ale czego nie rozumiesz? Masz się stąd wynieść. Wybacz, ale musisz wrócić w góry, okej? Niedługo cię odwiedzę. To naprawdę pożegnanie. Powiedziałem nie. Co ja z tobą mam? Gohan. Jak, Gohan? Dziękuję, tato. Ale mamie ani słowa. No, Pur, jak ci się podoba? Prawdziwa bestia. Racja, racja. Będę spłacać kredyt przez 15 lat. Dziwi mnie, że dali panu tak wysoki limit kredytowy. Cóż, sukcesy w turnieju sztuk walki uczyniły mnie dość sławnym. Zaskoczę wszystkich taką superbryką. Na pewno. Panie Yamsha? Czyje to ki? Przez chwilę poczułem ogromną energię. Niech zapuszcza korzenie. I niech szybko wyda owoce. Tak dobrze. Gohan, jedzonko. Dobra. Pobawimy się później, dobrze? Pa. I pomyśleć, że to właśnie Ziemia posiada wspaniałe warunki dla niebiańskiego drzewa i jego owoców. Dobrze, że Kakaroto nie usłuchał i nie zniszczył tej planety. Ratunku! Współczuję ci, stary. No i muszę jeszcze spłacać ten kredyt. Dzięki i przepraszam za najście. Dlaczego kupiłeś taki drogi wóz? Chciałeś rwać laski na furę, co? Nie, nie, to nie tak. Najpierw kupujesz, a dopiero potem myślisz. Chichi, dziękujemy ci za gościnę. Nie wygłupiaj się. Dopóki nie przeszkadzacie Gohanowi w nauce, to możecie zostać ile chcecie. To może ja mu trochę pomogę w tych książkach. Tego bym się właśnie obawiała. Duży smok? Gohanku, jeszcze go stąd nie wygoniłeś? No nie, bo... Ale co w tym złego? Goku, ty nie knuj nic z Gohankiem. Przecież nic nie mówię. Nie wolno ci opuszczać jaskini. Co się dzieje? Gohanku, teraz mamy gości, więc zabierz go stąd. Dobrze. Wybacz, ale musisz poczekać w jaskini, okej? Przestań. Teraz nie mogę się z tobą bawić. Przestań. Dziwnie się zachowywał. Pewnie chciał się bawić. Goku. Król światów? Goku, wydarzyło się coś strasznego. Coś strasznego? Złowrogie niebiańskie drzewo właśnie zapuściło swoje korzenie na całej ziemi. Niebiańskie? Zazwyczaj tylko bogowie jadają owoce z tego drzewa. Po zapuszczeniu korzeni niebiańskie drzewo wysysa energię z całej planety i magazynuje ją w owocach. Pozostałe uprawy na planecie usychają. Taka planeta staje się wielką pustynią. Podobno przez kolejne setki lat nic na niej nie urośnie. Jest aż tak źle? Innymi słowy, po zapuszczeniu korzeni nie ma już odwrotu. Sekunda po sekundzie, minuta po minucie. Wszystko zaczyna powoli obumierać. Zaraz, czyli Ziemia. Obawiam się, że już za późno. Nie pozwolę na to. Jeszcze trochę i dojrzeją owoce. Po zjedzeniu owoców, w którym skupione jest tyle ziemskiej energii, nasza moc osiągnie niewyobrażalny poziom. Miażdżący oddział Taresa. Najsilniejsi we wszechświecie. Nawet Freezer będzie się nas lękać. Pan Tares zostanie władcą wszechświata. Tak. Wszystko dzięki owocom niebiańskiego drzewa. Nie. Wszystko zawdzięczamy temu głupcowi Kakarotto. Wszystkie drzewa i krzewy uschną? Zniknie cała woda? Nie jest dobrze. Czyli po zapuszczeniu korzeni nie będzie już dla nas ratunku? Jeżeli połączymy swoje siły, to może uda się nam zniszczyć drzewo z korzeniami. Racja. Zróbmy tak. Zgoda? Jasne. Ruszajmy. Gohan, co ty wyrabiasz? Ja... Później poprosimy boskiego smoka o przywrócenie do naturalnego stanu. Kto to do cholery posadził? Dobra, zaczynamy. Goku, spróbujmy jeszcze raz. To nic nie da. Korzeni możemy się pozbyć, tylko niszcząc naszą planetę. Niebiańskiego drzewa nie da się nawet uszkodzić. Bije od nich ogromna ki. Kim oni są? To wy posadziliście tutaj to drzewo? Każdy, kto wejdzie nam w drogę, ginie. Tamten wybuch to też wasza sprawka, co? Zniszczyliście mój nowy pojazd, dranie. Tak. Nie wyglądają na Saiyan. Ale chyba mają z nimi wiele wspólnego. Ciekawe, czy nadal jest na mnie zły. Może wrócił do lasu po tym, jak na niego krzyczałem. Duży smok. Odwdzięczę się z nawiązką. Jaozi. Rodzyn. Arachid. Jesteśmy bliźniakami. Łap. Wystarczy odbić to w ten sposób. Cholera. Jamsza. Ja jestem twoim przeciwnikiem. Mały twardziel z ciebie, co? Kto to? Nie wolno ranić moich przyjaciół. Co za pechowy dzień. Znowu jakieś dziecko. Jest potężny. Zaraz. To dziecko. Sajanin? Teraz pójdę na całość. Przygotuj się. Cholera, co to było? Gdzie on jest? Za tobą. Co? Udało się. Ten chłopiec jest niesamowity. Dziwne. Gdzie się podział duży smok? Może się schował? Mam nadzieję, że jest bezpieczny. Tata? No, już rozumiem. Jesteś synem Kakarotto. Nie jesteś moim tatą. Nasze podobieństwo nie powinno być dla ciebie zaskoczeniem. Wojownicy niskiej rangi wyglądają prawie identycznie. Moc bojowa 10 tysięcy. Nie ma się co dziwić, przecież ma w sobie sajańską krew. Kim jesteś? Ja? Jestem... Sajanin. Tak, Nazywam się Tares. Tares? Posłuchaj, chłopcze. Może byś się do mnie przyłączył? Zwiedziłbyś całą naszą galaktykę, niszcząc planety wedle zachcianek. Wybornych potraw i napojów też nam nie braknie. To chyba dobra oferta. Miałbym się do ciebie przyłączyć? Spokojnie. Dobrze to przemyśl. Pozostało już niewielu Saiyan. Trzymajmy się razem. To koniec tej pięknej, błękitnej planety. Gnije od środka. Całkowicie się rozpada. Pozostaje ci tylko przyłączyć się do mnie. Chyba, że wolisz zginąć. Ktoś się zbliża. Moc bojowa 18 tysięcy. Kto to taki? Czego chcesz? Pan Piccolo. Zabieraj łapy od Gohana. Chyba muszę ci odmówić. Nie lekceważ mnie. Pan Piccolo, w porządku? Jasne. Saiyanin powinien żyć jak inni Saiyania. Inaczej ogon nie jest ci wcale potrzebny. Pokażę ci, jak należy go używać. W ten sposób poznasz prawdziwe oblicze saiyańskich wojowników. Wiesz, czego jeszcze potrzeba? Księżyca. Eksploduj i wymieszaj się. Chłopcze, pokaż mi siłę Saiyanina. Nie patrz, Gohan. Ja się przemieniać nie będę. Niedługo i tak zaprezentuję swoje umiejętności. Teraz ukaż nam swoje pierwotne oblicze. Zostaw Gohana. Gin. A teraz pokażę wam. Gohan. Gohan. Gohan! Syn zabija ojca. Oto prawdziwy Sajanin. Kakaroto, gdy już wyzioniesz ducha, zaopiekuje się twoim synem. Goku, utnij mu ogon. Piccolo, nie wtrącaj się. Powinieneś już nie żyć. Gohan! Gohan! Rozgnieć go o skały jak karalucha. Jak to? Dlaczego wojownik, w którego żyłach płynie krew Saiyan, lituje się nad niższymi formami życia? Gohan i ja nie jesteśmy Saiyanami, tylko ziemianami. Jesteś pewien? Gohan! Co teraz? Nadal uważasz, że nie jest Saiyaninem? Głupcze, myślisz, że masz ze mną szansę? Byłem zbytnim optymistą, chcąc przygarnąć dzieciaka Kakaroto. Gin! Gohan! Tato! Tato, chroń planetę! Gohan! Nie wiem, czy uratuję Ziemię, ale ciebie muszę ocalić. Zrobię to, zabijając tego Saiyanina. Hmm? Kakarotto, przynosisz wstyd naszej rasie. Nie jestem Kakarotto. Nazywam się Son Goku. Panie Tares, proszę, pozwól nam się nim zająć. Twoi znajomi nie wyglądali na płotki. Jednak nie byli dla nas godnymi przeciwnikami. Ty prezentujesz wyższy poziom. Nie wtrącajcie się. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tobą. Wygodnie tak obserwować walkę z bezpiecznej odległości? Trochę bolało. Koniec zabawy. Kakarotto, jeżeli mi się pokłonisz i przeprosisz, pozwolę ci zostać moim towarzyszem. Mówiłem ci już, jestem Son Goku. Wiele razy jadałem owoce niebiańskiego drzewa. Myślisz, że masz jakieś szanse? Zbyt wielka między nami różnica poziomów. Zaraz się o tym przekonamy. Bardzo się cieszę, że kiedyś uderzyłem się w głowę. Dzięki temu nie jestem taki jak ty. Nie pozwolę ci uciec. Moc bojowa 30 tysięcy. Co to ma znaczyć? Ma niesamowitą siłę. Już wygrałem. Z taką mocą nie masz już ze mną szans. Wykopię ci grób pośród tego świata, który zamienię w pustynię. Obaj jesteśmy Saiyanami, więc tyle mogę zrobić. Tylko na tyle cię stać? Postaraj się choć trochę. Kaioken. 10-krotne. A teraz na kolana. Jeśli się pokłonisz i będziesz błagać o życie, to ci je daruję. Obiecałem Gohanowi. Nie mogę przegrać. To jak będzie, Kakarotto? Jestem Son Goku. Skoro tak, zginiesz. Zawsze pozostaniesz wojownikiem niskiej rangi. Wstyd. Ale ja jestem zupełnie inny. Dzięki owocom niebiańskiego drzewa cały wszechświat będzie mój. Goku. Genki-dama. Użyj Genki-damy. Piccolo. Yamsza. Nie dam rady. Straciłem całą moc. Goku, nie zapominaj, że też jestem z tobą. Ja też. Krillan. Jaozi. Ja też nadal żyję. Ojcze. Gohan. Przyjaciele. Jeszcze żyjecie? Dam wam nauczkę. Ziemio. Oceany. Niebo. Wszystko, co jeszcze żywe na tej planecie. Podzielcie się swoją energią. Dla całej Ziemi. Użyczcie jej. Proszę. Kakarotto? Zjeżdżajcie. Gotowe. Co to? Nie wybaczę ci tego, Tares. Trzymaj. Niebieskie drzewo zaabsorbowało większość energii Ziemi i wszystkich istot. Dlatego Genki-dama nie była wystarczająco silna. To już koniec. Z takim zapasem owoców nie muszę się niczego obawiać. Ciepło. Co to takiego? Goku. Goku pobiera energię z niebiańskiego drzewa. Jakie to ciepłe. Tares. Kakarotto, czego chcesz? Tym razem ci nie daruję. Duży smok. Po zniszczeniu niebiańskiego drzewa ziemia powoli wraca do swego naturalnego stanu. Owoce pozbawiły większości sił ziemi i jej mieszkańców. To właśnie one przekazały energię do rąk Son Goku, dzięki czemu powstała Super Genki Dama. Poza tym cała wyssana energia zaczęła spadać z nieba niczym deszcz, by zwrócić wszystkim życiodajną moc. Goku, dobrze się złożyło, że w młodości uderzyłeś się mocno w głowę, nie? Z pewnością. Gdyby nie to, pewnie razem z Taresem grabiłbyś teraz wszechświat. Ciągle mam bliznę po tamtym wypadku. Hej, duży smoku. Słyszałem, że im pomogłeś. Pewnie jesteś bardzo odważny, co nie? Zupełnie jak Piccolo. Pozwala się dotknąć tylko Gohanowi. Było blisko, oj blisko. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska na Nokari. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl